בינדו איך באופק טובל ענת וסומק ואצלי הדופק דוהר כמעט נורא זה יום עלת בשבוע פורץ ושיר ברוע פורץ ושיר פורץ ושיר ברוע כשהשבת יוצאת זה יום עלת בשבוע פורץ ושיר ברוע שיר פורץ ושיר ברוע כשהשבת יוצאת חטא על פת שלחם ילקוט ניסה על שכם תלמיד חוזר לתלם הורה מרביץ תורה יומי נמלט בסתר מהיר מכל היתר ועל גלי האתר פזמון רודף סיסמה זה יום א' בשבוע פורץ ושיר ברוע פורץ ושיר פורץ ושיר ברוע כשהשבת יוצאת זה יום אלף בשבוע פורץ ושיר ברוע פורץ ושיר פורץ ושיר ברוע כשהשבת יוצאת באוטובוס של אגד מציץ ראשו של ילד רוצה לקרוא כל שלט רוצה ולא מספיק ועל בקבוק של שוקו שוב מנתחים קודקו וממלאים פרטוטו של הסיבור הבא זה יום א' בשבוע פורץ ושיר פרוע פורץ ושיר פורץ ושיר פרוע כשהשבת יוצאת זה יום א' בשבוע